मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समस्याज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुत्यं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च परतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद पर विचार कर रहे हैं। द्वितीय पाद का जो है 29 नंबर सूत्र तक हमने पढ़ा दिया था। उससे आगे जो है 3-2-3 से चलेगा नाड़ी मुष्ट्योह चा। तो अवच्छेद करते हैं नाड़ी मुष्ट्योह। अच्छा, तो नाड़ी मुष्ट्योह तो इकारांत स्त्रीलिंग नाड़ी मुष्टि शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन नाड़ी स्त्रीलिंग ही होना चाहिए। या पुंलिंग भी हो सकता है। तो नाड़ी मुष्टि ह्रस्व इकारांत पुंलिंग नाडी स्त्रीलिंग नाडी मुष्टि शब्द नाडी मुष्टि शब्द सप्तमीवचन अच्छा अव्यय पद है। समास है नाडी च मुष्टिश्च इति नाडी मुष्टि तयो नाडी मुष्ट्यो इतरे संयोग द्वंद समास हो गए। और यहां पर भी यही समझिएगा कि नाड़ी मुष्टियों तो मुष्टि जो है ह्रस्व इकारांत है। ह्रस्व इकारांत की घी संज्ञा है। ह्रस्व इकारांत की घी संज्ञा है। तो घी संज्ञा होने से द्वंद्व घी बहु समास में घी का पूर्व निपात पीछे पड़ गया है। तो यहाँ पर पूर्व निपात होना चाहिए, परंतु ये पाणिनी मुनि के वचन सामर्थ्य से यहाँ पर मुष्टि जो है घी संजक होने से यहाँ पर पूर्व में न होकर के पर में ही है वचन सामर्थ्य से। इसलिए पाणिनी मुखी मुनि वचन सामर्थ्यात मुष्टि शब्द से द्वंदेगी इति न पूर्व निपात। इसमें जो है अनुवृत्ति जो है कर्मणी की आ रही है, धातु प्रत्यय परस्य की आ रही है, एजे खच से खच के अनुवृत्ति आ रही है, और ध्वां हेतु नासिका तनु ध्वां हेतु जो 3-2-29 के ऊपर से ध्वां हेतु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया मेट इतम धातुभ्याम पर खस प्रत्यय होती। तो नाडी मुष्टि ये जो है नाडी मुष्टि कर्म उपग्रह से और भेट धातु से परे खस प्रत्यय हो जाता है। यहां पर भी यथा संख्य नहीं चाहते हैं क्योंकि यहां पर नाडी मुष्टि जो है समास में लक्षण का व्यभिचार है। यहाँ माने यहाँ पर मुष्टि का जो है पूर्व में प्रयोग होना चाहिए द्वंद्व घी से, जो पूर्व में प्रयोग न होकर के पर में प्रयोग किया है। तो ये जो महर्षि पाणिनि जी का व्यवहार है इस व्यवहार से ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर यथा संख्य नहीं होगा। यदि यहाँ पर पूर्व में प्रयोग कर देते मुष्टि शब्द को तो फिर यथा संख्य हो जाता, इसलिए यहाँ पर यथा संख्य न हो इसीलिए द्वंद्व घी जो नियम है उसका व्यभिचार कर दिया है। तो उदाहरण है नाडिंधमः नाडिंधयः मुष्टिंधमः मुष्टिंधयः। तो नाडिं धमति नाडिं धमः और ऐसे ही जो है नाडिं माने नाडिं धयति इति नाडिं धयः ऐसे मुष्टिं धमति मुष्टिं धमः और मुष्टिं धयति इति मुष्टिं धयः। तो यहाँ पर नाडी और मुष्टि कर्म उपद्रहते मुष्टि कर्म उपद्रहते च माने भी मा और धेत धातु से परे खस प्रत्यय होता है। तो नाडिं धमति इति नाडिं धमः तो यहाँ पर नाडी से जो है नाडिं धमति इति नाडिं धमः यहाँ पर नाडी माने नाली है नाली है और धमति माने शब्द करता है। तो नाडी माने नाली और धमति माने शब्द करता है। तो यहाँ पर अर्थ तो दिया है नाडिं धमः नाडी को बजाने वाला। तो नाडी को बजाना नाडी को बजाता है। तो नाडी यहाँ पर जो है नाली को यहाँ पर बांसुरी अर्थ में है। यहाँ पर नाडी जो है नाली की तरह बांसुरी भी होता है इसलिए बांसुरी अर्थ में है। तो नाडी को नाडिं धमति माने बांसुरी को बजाने नाडी को बजाने वाला नाडी को बजाता है। तो बांसुरी बजाने वाला ये अर्थ हो गया नाडी को बजाने वाला। और भेट पाने जब कहेंगे तो नाडिं धयति तो नाडी को पीने वाला। नाडी को पीने वाला अब नाडी को पीने वाला क्या अर्थ होगा सीधे कह दिया कि नाडी को पीने वाला। तो यदि नाली में पानी इत्यादि हो, यदि नाली अठलेंगे तो नाली में पानी इत्यादि हो उसको पीने वाला ऐसा हो सकता है, पीने वाला जो भी है। ऐसे मुष्टिम धमती, तो मुट्ठी को जो बजाता है, मुट्ठी को जो बजाता है, मुट्ठी को बजाने वाला जो कलाकार है। और मुष्टिम धयति, अपनी मुट्ठी को जो पीने वाला है, अपनी मुट्ठी को जो चूमने वाला है। पीने वाला मतलब कि मुट्ठी को चूमने वाला। तो नाडिन धमा, नाडिन धया, इसमें पूर्व किसी वजह से नास्तिकम नास्तिकम धम इत्यादि की जो सिद्धि हुई थी, वैसे अरूर मुन से जो मुंह आगम हो जाता है तथा तो धमा को धमादेश हो जाता है और बन जाएगा नाडिन धम और नाडिन भय, मुस्तिम धम मुस्तिम भय। ये तो नाड़ी नाली अर्थ में, और वो नाली जो लेना है जो नाल होता है बांसुरी, उसको तो बांसुरी बजाने वाला अर्थ हो जाएगा। नाड़ी और नाड़ी को पीने वाला अर्थ हो गया कि अब कुछ होगा उसको चूमने वाला या उसको स्पर्श करने वाला कुछ होगा। तो देख लीजिएगा कैसे क्या उसका अर्थ होगा। यहाँ तो मुट्ठी को पीने वाला, तो मुट्ठी को पीने वाला ना मुट्ठी को चूमने वाला, और मुष्टिम धमा मुट्ठी मुट्ठी को बजाने वाला, ये अर्थ लिया। आगे है उदी कूले रुजी बहो, उदी दकारां तक कुमलिंग उज सप्ते हिरते एक मुचला था। एक सी बिल बस इस बात है, मुट्ठी जो है वह कुमलिंग कुमलिंग होना चाहिए, मुट्ठी का प्रहार। एक बार देख लीजिएगा, मैं कल देख करके आपको बता दूंगा, याद दिला दीजिएगा एक बार, तो मैं देख लूंगा ये पुमलिंग है या स्त्रीलिंग है। तो अब कुदी सप्तमी एक वचन है और कूले कूले, तो कूलह या कूलम अकराम तो नपुंसकलिंग, कूल सब सप्तमी एक वचन। रुजी वहो हो हकारांत पुमलिंग रुजी, रुजी वह शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन पंचमी अर्थ में है। रुजिश्च वह च तौ रुजी वहौ तयो रुजी वहो हो, इतने तरीयोग द्वंद्व समास हो गया। इसमें ऐसे खसे खसियारे कर्मण्यं से करनी के मतियारे धातु प्रत्यय सब प्रत्यय के मतियारे तो हो गया। उदी माने उदी उपसर्गे उपपदे, उदी उपसर्गे और कूले कर्मणि, कूले सप्तमी है तो कूले कर्मणि च उपपदे या कूले कर्मणि उदी, ऐसा कूले कर माने कूले कर्मणि उदी उपसर्गे च उपपदे। रुजी वहीभ्याम धातुभ्याम पर खट प्रत्योग होती, मैंने कूल कर्म उपपद रहते कूले कर्मणी उपपदे, मैंने कूले कर्मणी और उदी उपसर्गे उपपदे, उपसर्गे च उपपदे, मैंने कूल कर्म उपपद रहते और उपसर्ग उपपद रहते रुजी और वह धातु से परे, यहाँ पर खट प्रत्योग होता है। उदाहरण दिया है कूलम उद्रुजति इति कूलम उद्रुजः, कूलम उद्वहति इति कूलम उद्वहः। तो यहाँ पर जो है उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग रुजो भंगे धातु है, रुजो भंगे रुजो भंगे, तो यहाँ पर कुल कर्म पद रहते रुजो भंगे धातु है, उससे खस प्रत्यय हुआ है। तो अर्थ हुआ कूलम, कूल कहते हैं किनारा को, कूल कहते हैं किनारा को। और उद रुजति को अगर भंग करना, तोड़ने तोड़ता है, कूल को तोड़ता है, जो कूल को तोड़ता है उसको कहेंगे कूलमुद्रुज। रथ है किनारे को तोड़ने वाला, जो रथ है उसको कहेंगे कूलमुद्रुज तथा। और कूलम उद्वहति इति कूलमुद्वह, तो वह प्राप्त है, तो किनारे को प्राप्त कराने वाला, किनारे को बहा ले जाने वाला, ये कूलम उद्वहति। उद्वहति मैंने जल प्रवाह, किनारे को बहा ले जाने वाला जो जल प्रवाह है उसको कहेंगे कूलम उद्वह। तो यहां पर जो कूलम उद्रुज जो है, तो कूल कर ऊपर रहते उत्सर्ग ऊपर रहते जो है रुज भंगे धातु से जो खस प्रत्यय हुआ, और खस प्रत्यय साथ धातु है शीत होने के कारण तुदादिभ्यः, ये जो है तुदादी गण का है ना जी, तुदादिभ्यः से विकरण प्रत्यय स हुआ, स प्रत्यय के साथ धातु कंपित जो अपित साथ विद्वत होता है, विद्वत होने से जो है गुण जो प्राप्त था उसको उन्नति चरण निषेध कर दिया, और खस प्रत्यय के खेत होने से अरुण विसर्जन का मुम जो है अनाथ उत्पद रहते जो है इसको जो है कूल जो उत्पद है अजंत है उसको जो है मुम आगम हो गया है, तो कूलम बन गया है, उद्रज उद्रुज बन गया है। और कूलम उद्वह में भी यही है कि कूल करो प्रति उत्सर्ग उत्सर्ग या उत्पूर्वक जो वह प्राप्त धातु से खस प्रत्यय हुआ है, और कर्त सबसे यहाँ पर सप्त विकरण हो गया है, और यहाँ पर कोई विशेष है ही नहीं, तो उद्वह बन गया है। अरुण मैंने खिदंत होने के कारण अरुण विसर्जन तस्मूम से जो है मुमागम हो गया है। आ गए वहाभ्रे लिह, वहाभ्रे अकारांत पुमलिंग वहाभ्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, लिह हकारांत पुमलिंग लिह शब्द पंचमी विभक्ति जो है एक वचन है। इसमें ये जो खस से खस के मृत्यारी, कर्मण से कर्मी के मित्र, या धातु के मृत्यारे प्रत्यय प्रत्यय की मृत्यु आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, वह अभ्र समास पहले वह च अभ्र च, अच्छा जी वह च अभ्र च इति वहाभ्रौ तयोः वहाभ्रे, या ऐसा कह सकते हैं कि नपुंसक लिंग कर दीजिए, वहश्च अभ्रश्च की वहाभ्रम कर दीजिए, वहाभ्रम वहाभ्रम गलत में बोल दिया, क्योंकि समाहार सप्तमी है ना, इसलिए यहाँ पर जो है न नपुंसकम हो गया है, एक बस भाव हो गया है, तो वहश्च अभ्रश्च इति वहाभ्रम अकारांत नपुंसक लिंग, मैं पुमलिंग बोला तो अकारांत नपुंसक लिंग वहाभ्र सप्तमी एक वचन है, वहश्च अभ्रश्च इति वहाभ्रम तस्मिन वहाभ्रे समाहार गण समास हो गए। और इसमें कर्मण्यन से कर्मी कर्मी की आ रही है, ये खस से खस की आ रही है, और धातु प्रत्यक्ष की आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? वह अर्थ हो गया कि वह अभ्र इत्येतयो कर्मणो उपपदयो ले धातो परम खस प्रत्यय होती। वह अभ्र ये कर्म पद रहते ले धातु से परे खस प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर है कि वहम लेधीति वह लिह अभ्रम लेधीति अभ्रम लिह। वहम लेधीति वहन लिह अभ्रम लेधीति अभ्रम लिह। तो वह का मतलब है वहम, वह का मतलब है कंधा। यहाँ पर वह वह जो है कंधे अर्थ में है। वहम तो वह शब्द जो है, वहम जो शब्द है वह वह कंधा अर्थ में है। वहम लेडी माने वह को, कंधे को, स्कंधम लेडी माने स्कंध जो है, कंधा है उसको जो है, शोल्डर जिसको कहते हैं उसको जो चाटने वाली है या चाटने वाला है उसको कहेंगे वहम लिह। माने जो बैल है, बैल जो है या गऊ जो हो गया, माने कंधे को चाटने वाला जो बैल है उसको कहेंगे वहम लिह। और अभ्रंग लेदी जो है, अभ्रंग लिया माने अभ्र कहते हैं वायु को, वायु को जो चाटने वाला, माने वायु को जो छूने वाला है, सॉरी बादल, अभ्र कहते हैं बादल को, गलत बोल दिया, अभ्र कहते हैं बादल को। तो बादल को जो छूने वाला है, तो बादल को वायु छू रहा है, इसलिए यहाँ पर अभ्रंग लिहा का मतलब हुआ वायु। तो बादल को छूने वाला, बादल तक पहुंचने वाला हो गया अभ्रंग लिहा। तो यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं है। यहाँ पर वह कर उपद रहते लिहा आस्वाद में धातु से खस प्रत्यय हो गया, लेह धातु से इसी वहाभ्र लिह से जो है खस प्रत्यय हो गया है, और खस प्रत्यय के सार्वधातुक होने से जो है कर्त, जब कर्ता वाक्य सार्वधातुक पर रहते सप होता है तो सप हो गया, और सप विकरण अनुबंध लोक हुआ, अधिप्रवृत्ति अपेक्षा पश सप का लुक हो गया, आदि गण का लुक हो गया, और खस प्रत्यय के कृत होने से अरूर द्विशब्द दंत से मूल जो अजंत है इसको जो है वह को जो है मुम आगम हो गया अंतिम से पहले, तो वहम लिह अभ्रम लिह बन गया। आगे है परिमाणे पच, परिमाणे अकारांत परिणामे परिमाण, परिमाणम अकारांत नपुंसक लिंग परिमाणम, अकारांत नपुंसक लिंग परिमाण शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। पचह सकारांत पुंलिंग पच शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो अर्थ क्या हो गया जी? परिमाणे ऊपर से द्वितीय आ रही है, ये खस खस की कर्मंदन से कर्मणी की धातु प्रत्यय प्रचलित। क्या हो गया? परिमाणे कर्मणी उपपद, अर्थात परिमाणे माने परिमाण वाचनी कर्मणी उपपद है, परिमाण शब्द नहीं, पर शब्द स्वरूप अर्थ लेना है। परिमाणे कर्म वाचनी कर्मणी शब्द कर्मणी उपपदे पच धातु हो पर खस प्रत्यय भवती। परिमाण को कहने वाले जो कर्म कारक उपद रहते पच धातु से परे खस प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए प्रस्थम पचति की प्रस्थम पचास थाली, द्रोणम पचति द्रोणम पचह, तो द्रोणम पचे द्रोणम पच कटाह, और खारीम पचती खारी पचम कटाह। तो यहाँ पर प्रथम पचती जो प्रथ जो है एक सिर को जो पकाने वाली जो पीतल है, एक सिर को जो पकाती है, प्रथ कहते एक सिर को, अर्थात एक की आधा किलो को एक सिर शायद कहते हैं, कच्ची जो पक्की होती है, तो दो सिर शायद एक किलो होता है, तो आधा सिर मतलब आधा के एक सिर हो गया आधा किलो शायद। तो प्रथम पचती पृष्ठ को जो पकाने वाली है, जो बर्तन, जो पतीला, पतीली जो है पृष्ठ, एक सिर को पकाने वाली है अन्न को, उनको कहेंगे प्रस्थ पचा, प्रथम पचा, सॉरी प्रथम पचा स्थाली, तो स्थाली बटलोई हो गया पतीली। द्रोणम पचती थी, द्रोणम पच जो है कटाह, जो द्रोण, एक द्रोण जो है, एक द्रोण हो गया 20 शेर को कहते हैं, 20 शेर हो गया एक द्रोण। तो एक द्रोण जो पकाने वाला जो कटाहा है, कड़ाहा है, जो 20 शेर कुछ जो सब्जी उब्जी कड़ाही जिसको कहते हैं, वो कड़ाही को संस्कृत में कटाह कहते हैं, कटाह या कोई बर्तन। तो द्रोणम पचह कटाह, ये हुआ। खारिम पचती, खारिम पचह कटाह, एक खारी माने, एक खारी मतलब हुआ एक मन, 40 शायद 20 किलो का है, 40 शेर का ऐसे कुछ है, कुछ ऐसे एक मन होता है, 40 शेर तो 20 किलो हो गया, एक मन में 40 किलो या कुछ ऐसा ही कुछ होता है एक मन में। ये तो परंपरा ही समाप्त हो गया, 40 एक मन, 20 शेर, एक मन 40 किलो होता है, एक मन 40 किलो होता कि 40 शेर होता, 40 किलो होना चाहिए ना, 40 के जी ना, धन्यवाद। क्योंकि तो बचपन में ऐसे ही हमने सुना हुआ है, बचपन में माँ हमारी कहा करते हैं जी, तो 40 किलो जो है वह एक मन हुआ है। तो खारी कहते हैं एक मन को, मान 40 किलो। तो खारिम पचती थी, खारी पचह कटाहा, ऐसा कोई बर्तन कड़ाहा या कोई बर्तन जो कड़ाही या कड़ाहा जो कि खारी भर पकाने वाली हो, पका सकने वाली हो, उसको कहेंगे खारिम पचह। तो यहां पर सिद्धि में कोई विशेष नहीं है, पच से खस करेंगे और खस का तो जो अनुबंध के अंत और ही होता है, और यहाँ पर जो है कर्तृ शब्द से जो है शप हो गया है, कर्ता है ना जी, कर्तावाची सार्वधातुक पर है इसलिए शप प्रत्यय हुआ, फिर अतो गुणे पर रूप करके और फिर अगर तो सबसे टाप पड़ जाएगा तो प्रथम पचा हो जाएगा, साली का विशेषण इसलिए हो गया, और कटाह का विशेषण है कड़ाही जिसको कहते हैं, उसको संस्कृत में कटाह कहते हैं, तो कड़ाह जिसको कहेंगे बड़ा सा, तो वो जो है द्रोण भर जो है, द्रोण को जो द्रोण भर पकाने पका सकने वाला जो हो गया। तो एक द्रोण बताया हूं कि मैंने 20 शेर हो गया, मतलब 10 किलो, 20 किलो सिर माने 10 किलो, तो ये तो इसमें कुछ भी नहीं है, ला करके बिस्तर कर दीजिए तो खड़ा परेशानी नहीं है, फसल उसको तैयारी हो जाएगा, तो हो जाएगा पूर्वक। आगे है मित नखे च, मित नखे अकारांत नपुंसक लिंग, मित नख शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, च अव्यपद है, समास है मितम च नखम च, मितनखम मैंने ये तो समाहार है मितनखम तस्मिन मितनखे। तो कर्मणि कर्मण्यम से कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है, धातु प्रत्यय प्रतिकृति आ रही है, एजक हस्य खस की और परिमाणे पचह से जो है पचह के मृति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, मित नख इतो कर्मणो उपपद यो पच धातु पर खस प्रत्यय होती, कि मित और नख ये कर्म पद रहते पच धातु से परे खस प्रत्यय। मितम पचती मितम पचा ब्राह्मणी और नखम पचती नखम पचा या वागु। तो यहाँ पर मितम पचती मितम मितम पचा, तो मितम में अरूर खितने मैंने जो है अरूर द्विसर्जन का समूह जो है खिदंत उत्तर पद रहते यहाँ पर मुम हो गया है जो अजंत है इसको। तो मितम पचती मित में जो पकाने वाली जो ब्राह्मणी है, जो ब्राह्मणी या जो भी पकाने वाली है वो मात्रा में जब पकाती है जितना पकाना चाहिए तो उसको कहेंगे मितम पचा ब्राह्मणी या मितम पचा सेविका जो भी है। और आगे है नखम पचा यवागु, तो नखम पचा यवागु नख को जो पकाने वाली है, नख को नाखून को जो पकाने वाली है उसको नखम पचा कहेंगे। तो न अर्थात कहने के अगर पकाने वाली का मतलब यहाँ पर है कि आपने भोजन आप कर रहे हैं और आपके पास दलिया है और आपने एक यार नख बस थोड़ा सा डाला कि हाथ पकने लग गया, हाथ पक गया, हाथ पक रहा है, उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो नखम पचा मने यवागु का विशेषण है, लापसी का विशेषण है या जो हलवा इत्यादि बनाते हैं उसका विशेषण हो जाएगा। तो गरम गरम गीली लपसी जो हो गया, नख को पकाने वाली जो है, नख को भी नाखून को जलाने वाली जो गरम लापसी है उसको कहेंगे यवागु, जो है उसको कहेंगे नखम पचा यवागु। यवागु का तो दलिया को भी गरम या यवागु, इसमें कुछ भी नहीं है, देश सब आ जाएगा विकरण मित को मुंह मागम हो जाएगा और अगर प्रसाद से प्राप्त हो जाएगा। आगे है विध्वरुषो सुदह, तो विध्वरुषो सुदह तो विध्वरुषो हो उकारांत में सकारांत अरुष है, सकारांत पुमलिंग विध्वरुष शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। समास है विधुश्च अरुश्च, नपुंसक लिंग कर दीजिए इसको जी, ये अरुह अरुषि अरुंशी ऐसे करके। तो विधुश्च मने सकारांत नपुंसक लिंग विध्वरुष शब्द सप्तमी द्विवचन ऐसा। तो समास है विधुश्च अरुश्च ते विध्वरुषि तयोः विध्वरुषो, इतरे तर योग द्वंद समास हो गया। अर्थ है अनुवृत्ति है एजेखी कर्मणी कर्मण्य से कर्मणी की फिर धातु प्रत्यय का अधिकार चल ही रहा है। तो अर्थ कर विधु अरुष इत्येतयोः कर्मणोः उपपदयोः धातु पर खस प्रत्ययो भवती, विधु और अरुष कर्म पद रहते तुझ धातु से परे खस प्रत्यय होता है। उदाहरण है विधुम तुदति विधुम तुदह, अरुषम तुदति अरुण तुदह। तो यहाँ पर जैसा विग्रह है अरुषम तुदति इसका मतलब पुमलिंग है, मैंने अरुष अरुष अरुष अरुषम नपुंसक लिंग नहीं है, पुमलिंग ही कीजिएगा विध्वरुषो में, मैंने उकारांत पुमलिंग विध्वरु विध्वरुष सकारांत पुमलिंग विध्वरुष शब्द सप्तमी वचन पुमलिंग कीजिएगा, नपुंसक लिंग मैंने बोल दिया था तो विग्रह से ऐसा नहीं लग रहा। तो अरुषम तुदति अरुण तुद, तो विधुम तुदति तुदल जतने हैं, विधु कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा को जो दुख देने वाला है, सूर्यव्यथने चंद्रमा को जो व्यथित करने वाला है, उसको कहेंगे विधुम विधुम तुदा। चंद्रमा को व्यथित करने वाला, तो चंद्रमा को व्यथित करने वाला जो भी जो राहु है, वह व्यथित करने का मतलब हुआ तो जड़ वस्तु है उसको क्या व्यथित करेगा, परंतु यहाँ पर आच्छादित करने वाला, ये आप कर लेंगे दुख देने वालों को ढकने वाला। चंद्रमा को जो व्यथित करने वाले आच्छादित करने वाला जो है वह राहु जो है, राहु जो ग्रह है उसको कहेंगे विधुन तुदह, चंद्रमा को आच्छादित करने वाला। यहाँ पर आच्छादन अर्थ ही लेंगे, यथा अर्थ तो होना मुश्किल है, तो अनेक आस्था धातु, अनेक आस्था ही धातु होते हैं, अनेक अर्थ वाला धातु होते हैं। और यदि आप प्रथमावृत्ति को देखें तो प्रथमावृत्ति में तो यही दिया है कि चंद्रमा को व्यथित करने वाला, चंद्रमा को क्या व्यथित करेगा कोई जड़ वस्तु, तो वही जो वाक्य उसको ढकने वाला, उसको आच्छादित करने वाला, यही अर्थ ठीक से निकल रहा है। आगे है अरुणतुदह, तो अरुषंतुदति उसको अरुणतुदह कहेंगे। तो अरुष कहते हैं मर्म स्थल को, तो मर्म स्थल को जो व्यथित करने वाला है, पीड़ित करने वाला जो है रोग, उसको कहेंगे अरुणतुदह। मर्म स्थल को जो पीड़ित करने वाला जो रोग है उसको कहेंगे अरुणतुदह। मर्म पीड़क यहाँ अर्थ दिया है, मर्म पीड़क, मर्म को पीड़ा करने वाला जो रोग होगा शरीर में, जो मर्म स्थान है उसको। तो विधु विधु कर्म पद रहते जो है अपने धातु से खस प्रत्यय हो गया, खस प्रत्यय इसके साथ धातु होने के कारण तुलादी तुलादी बन गई है, स्वीकरण हुआ, और जो सार धातु आपके साथ विद्वत होता है, तो विद्वत होने से यहाँ पर क्या है पुगंत लोग जो है गुण जो प्राप्त था उसको कर्म विधि में निषेध कर दिया और मुंह आगम हो गया है। अरुण दूषण जंत से मुंह आगम हो गया। और यहाँ पर अरुण तुदह में भी अरुष कर्म पद रहते धातु से जो है खत, इसी सूत्र से जो विद्वर्ष से जो है खस प्रत्यय हो गया है, और फिर जो है वैसे पूर्व थी स खस इत्यादि सब पूर्व जैसे कर देंगे। और इसमें जो है अरुण विसर्जन तस्मूल से जो मूल काम हो गया, मिश्र जाता अंतिम से परे होता है, अंतिम से परे हो गया। अब यहाँ पर अरुष में जो है अरुष मुम का जो म, अब यहाँ पर मुम का म स, तो यहाँ पर संयोगांत लोप से जो है सकार का लोप हो गया है। संयोगांत से लोप से जो है सकार का लोप होगा कि अरुण अरुण तुदह में यहाँ पर मूर्चोत्याग पर जो है अरुष में अंतिम अस्य पर जो रू है, रू के बाद मुम लाइएगा, तो अरु मुम श ऐसा है, मुम का म तो म श है, और संयुक्त लोप से सकार का लोप हो गया है तो म बच गया है, और फिर जो है मनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा और अनुस्वार से प्रसवर्ण से प्रसवर्ण हो जाएगा, तो अरुण तुदह ऐसा बन गया, तहन के कारण न हो गया त्वरण तुदह, मर्म पीड़क मर्म स्थल को पीड़ा देने वाला जो रोग हुआ ये है। आगे है असूर्य ललाटयोर दृषि तपो हो, असूर्य ललाटयो हो अकारांत नपुम सक्रिंग, असूर्य ललाट शब्द सप्तमी वचन है, दृषि तपो हो तपो अकारांत तप तपो तपस पकारांत कर तपो है पकारांत पकारांत पुमलिंग दृषि तप शब्द सप्तमी षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है, पंचमी अर्थ में षष्ठी है, षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है, समास है असूर्यश्च ललाटम देती, असूर्य ललाटे तयो असूर्य ललाट यो हुई से त्रियोद्वंद हो गया। और दृषि तप में दृषि च तप च तौ दृषि तपौ तयो दृषि तपो हुई से त्रियोद्वंद हो गया। इसमें कर्मण्यम से कर्मणी केंद्र किया रही है, ये देखा से खस की धातु के तरह से क्या समझे असूर्य ललाट इत्यतयो कर्मणो पदयो यथा संख्यम दृषि तप इत्यताभ्याम धातु भ्याम पर खस्तते होते अर्थात असूर्य उपद्रहते कर्म उपद्रहते दृष धातु से और ललाट कर्म उपद्रहते तप धातु से पर जो खस्तते होता है। तो असूर्यम पश्या राजदाराह असूर्यम पश्या सूर्यम न पश्यंती इति असूर्यम पश्या राजदाराह ललाटम तपति ललाटम तप आदित्य। तो यहाँ पर असूर्यम पश्या राजदारा जो है सूर्य को न देखने वाली राजा की जो पत्नी है, पहले जमाने में राजा की पत्नी जो है सूर्य को नहीं देखा करती थी। सूर्य को न देखने वाली राजा की जो पत्नियां हैं उसको कहेंगे असूर्यम पश्या राजदारा। और असूर्यम पश्या दारा तो पहले जमाने में क्योंकि सूर्य को नहीं देखा करती थी तो ये घर में ही रहा कर रहे, बस पहले बाहर दी गई तो सुबह में ही जो है 3 बजे 4 बजे उठ गए, फिर बाहर चले गए अंतरंग कार्य किए, फिर आ गए अपने घर में, बस घर में है। तो सामान्य जनता की तो पत्नी तो देख ही लेती थी क्योंकि जो है उसमें तो बस जैसा छोटा सा घर है तो सूर्य इत्यादि आएगा, परंतु राजा की जो पत्नियां हुआ करती थी वो जो है क्योंकि घर से बाहर उनको निकालने का कोई ऐसी बात नहीं थी, इसीलिए जो है असूर्यम पश्या राजदारा ऐसा कहा जाता, सूर्य को न देखने वाली जो है राजा की पत्नियां। तो सूर्य को न देखने वाली राजा की पत्नियां का मतलब क्या हुआ, आप ये भी देखते होंगे कि वैसे तो जैसे केकई है वो तो साथ में दशरथ के राजा दशरथ के साथ रहा करते थे, फिर जो है आप जो है कि और भी यदि देखेंगे तो जनक जी की जो पत्नी है तो ये सब जो है जो विदुषी थी ये लोग तो सूर्य को तो देखा करती थी, इसका मतलब क्या हुआ सूर्य को न देखने वाली जो है राजा की पत्नियां, तो यह जो है गुप्ती परख है। गुप्ती परख है क्योंकि ये गुप्त रूप में रहा करती थी, तो अब इसका कुछ होगा पर शब्दार्थ तो यही हुआ कि असूर्यम पश्या राजदारा अथवा सूर्य को न देखने वाली राजा की पत्नियां, ये जो सूर्य को भी नहीं देखती ऐसी पर्दे नशीन राजाओं की स्त्रियां इसमें ये लिया है। और आगे है ललाटम तपति, तो ललाट को जो तपाने वाला है तपाता है वो जो आदित्य है, ललाटम तप तो सूर्य हो गया आदित्य है, ललाटम तप मस्तक को तपाने वाला जो सूर्य है उसको कहेंगे ललाटम तप। इसमें कुछ भी नहीं है, दृष्टि प्रेक्षण धातु है, इसे खस प्रत्यय कर दिया, खस के पाद धातु खुलने से कर्च सप हो गया, सप्तीकरण हुआ और पाघ्राधमा धेत दिश, तो इसे जो है पाघ्राधमा धेत दिश है, इसमें इसमें दृश्य जो है पाघ्राधमा स्थामना दान दृश्यति सर्ति सदसाम पी वजिक धम अपिष्ट मन यक्ष नौशीय सीधा, तो पाघ्राधमा स्थामना दान दृश्यति मतलब दृश्यति दृश्यति सर्ति सदम पी वजिक धम अपिष्ठ मन यक्ष पश्य ऋक्षत पश्य दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है, इस सूत्र से सिद्ध के पड़े जाते हैं, तो दृश्य को पश्य हो गया। और पूर्वाध्यारूढ़ दूसरे में तो मुंह मांग गया असूर्यम बन गया और पश्य होया ताप आकर के पश्या बन जाए ताप असूर्यम पश्या राजदारा, ताप आया और फिर सु आकर के मजदस आकर के वो समय असूर्यम पश्या बन गया। यहाँ पर लाटम तत्व लाट का रूप तब धातु से खतपति व पूर्वत जगत को कोई विशेष नहीं है। आगे है उग्रम पश्येरम पश्येरम मद पाणीन धमाश्च उग्रम पश्येरम उग्रम पश्येरम मद पाणीन धमाश्च। अब छेद जो करेंगे तो उग्रम पश्येरम मद पाणी धमाह तो अकारांत पुमलिंग उग्रम पश्येरम मद पाणी धम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन च जो है अव्यय पद है। समास है उग्रम पश्यश्च इरम मदश्च उग्रम पश्यश्च इरम मदश्च और पाणी धमश्च पाणिन धमश्च ते उग्रम पश्येरम मद पाणिन धमा इतने तरीके से उग्रम जो है उग्रम पश्यश्च इरम इरम है यहाँ पश्येरम में जो उग्रम पश्यश्च उग्रम पश्यश्च इरम मदश्च पाणिन धमश्च इति ते उग्रम पश्येरम मद पाणिन धमा समास हो गया। खश केंद्रित आ रही है धातु प्रत्यय प्रत्यय केंद्रित आ रही है तो अर्थ क्या हो गया जी उग्रम पश्यति ते उग्रम पश्य इरया माद्यति इरम मद पाणयो धमायन्ते येषु ते पाणिन धमा पंथान। तो उग्रम उग्रम पश्यति तो उग्रता पूर्वक जो देखने वाला है क्रूर दृष्टि से जो देखने वाला क्रूर दृष्टि वाला जो है उसको कहेंगे उग्रम पश्य उग्रम पश्य तो घूर कर जो क्रूर घूर कर देखने वाला था क्रूर दृष्टि से देखने वाला ये और इराया माद्यति इरया माद्यति इति इरम मदः इरा कहते हैं जल को जल से जो माद्यति मद हर्षे हर्षित होने वाला जो है समृद्ध होने वाला तो यहां पर बढ़ने अर्थ में है मदि हर्षे समृद्ध अर्थ में है तो इरया इराया माद्यति माने इरा से जल से जो समृद्ध होने वाला जो है उसको कहेंगे इरम मदह तो जल से जो हर्षित होने वाला है समृद्ध होने वाला जो है वडवानन यहां पर दिया है कि वडवानन या जल से वह जल से जो हर्षित होने वाला है तो जल से हर्षित होने वाला जो बिजली वडवानल अग्नि की जो आपस में टकराते हैं मेघ में तो उससे जो बिजली पैदा होती है जल से जो हर्षित मानो कि वह हर्षित हो रहा है खुश हो रहा है तो इरम माने इराया माद्यति तो इरा माने जल जल से जो हर्षित होता है जल से जो उत्पन्न होता है उस मेघ की जो ज्योति है बिजली है उसको कहेंगे इरम मदा और पाणयो धमायन्ते येषु ति पाणिन धमा पंथान यह जो है पाणयो धमायन्ते येषु ति पाणिन धमा पंथान तो बोलते पाणयो पाणी के पाणयो वायन्ते माने पाणय माने हाथे बजाए जाते हैं जिनमें येषु जिन मार्गों में येसु पथेशु पथिशु जिन मार्गों में हाथ बजाए जाते हैं उस मार्ग का नाम है पाणिन धमा तंथाना, अर्थात वे अंधकार पूर्ण मार्ग जिनमें जाने वाले जो लोग कुछ भी दिखाई न देने के कारण हथेली बजा कर चलते कि सांप इत्यादि जो होगा कुछ ऐसा होगा तो हट जाएगा। तो यही कहा है कि अंधकार पूर्ण ऐसे रास्ते जहां जीव जंतुओं से बचने के लिए ताली बजाकर या आवाज करके जो चला जाता है उसको कहेंगे पानी धमाना तंथाना। तो यहां पर उग्रम कश्य उग्र कर्म उपग्रह से जैसे धातु से जो है खट हुआ सब विकर्ण प्रत्यय हुआ पाग्रह धुमा से देश को पश्य हो गया है और उग्रम में जो है मुम हो गया है उग्रम पश्य हो जाएगा उग्रम उग्रम पश्य बन जाएगा। यहाँ कर्मण्यन से अन्न प्राप्त था निपातन से यहाँ पर खर्च कर दिया है ऐसे इरम मदह यहाँ पर इरा कर्म पद से मदिहर से धातु से जो है खर्च करते हुआ है दिवादी भेषण से जो है शयन विकरण प्राप्त था परंतु यहाँ पर निपातन से कर्तिक विधिवादी गण करके कर्तिक सबसे शट कर दिया है निपातन से यहाँ पर कर्तिक सबसे शट कर दिया है विकरण हो गया है तो इरम मद हो जाएगा मुमागम हो जाएगा। पानी में ऐसे ही है कि जो है पानी जहाँ अंधकार को नाश है जहाँ पर पानी जो है हाथ बजा कर जो है हाथ बजाते हैं जिन मार्गों में उस मार्ग का मैं पानी न जब पानी कर्म पर रहने पर श्रद्धालु सही हो गई हो जो धातु से खत प्रत्यय हुआ उग्रम पश्चिम जो है खत प्रत्यय का निपातन किया गया और खत प्रत्यय और फिर जो है शब्द कर्म प्रत्यय और पाघ्रह सब पीछे ही हो जाएगा तो पानी धमा तो पाघ्रा के स्थान पर धम आदेश हो गया तो पानी धमा और अरुण मुंह से जो मुंह आगम थे इसलिए पानी बन गया पानी बन गया और मोन स्वार वार अनुस्वार से पश बन से पश बन गया। तो यहाँ पर कर्णाधिकरण कर्ण और अधिकरण अर्थ में तो यहाँ पर अधिकरण अर्थ में है कि पाण यह अधिकरण अर्थ में जिसमें पानी आणय ध्वायंते येषु जिनमें जिन मार्ग में पानी को बजाए जाते हैं तो यहाँ पर कर्ण अधिकरण अर्थ में कर्णाधिकरण से लुट प्राप्त था निपातन से यहाँ पर खर्च प्रत्यय कर दिया है इसमें कुछ भी नहीं है। आगे है प्रिय वशे वदह खर्च प्रिय वशे अकारांत पुनिंग अकारांत नपुंसक लिंग प्रिय वश सब सप्तमी भक्ति एक वचन वध दकारांत पुनिंग वध पंचमी एक वचन खच सकारांत पुनिंग खच प्रथम एक वचन है तमास है प्रियश्च वशश्च ये तो समाहरा है प्रिय वशम तस्मिन प्रिय वशे समाहर में समास हो गया। यहाँ पर जो है कर्मण्यन से कर्मणी की मृत्यु आ रही है धातु प्रत्यक्ष की मृत्यु आ रही है क्या प्रिय वर्ष इत हो कर्मण हो पदय हो वध धातु हो पर खच प्रत्यय होती तो प्रिय और वर्ष ये कर्म कारक पद रहते वह धातु से परे खच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है वध धातु से परे बड़े प्रिय वर्ष कर्म पद रहते वह धातु पर खच प्रत्यय होता है तो प्रियम वदती प्रियम वध वशम वदती वशम वध प्रिय वचन बोलने वाला जो मधुर भाषी हो प्रियम वदन हो गया मुमागम हो गया और वशम वदती वशम वदन अनुकूल वचन बोलने वाला जो है वश का वचन बोलने वाला जो आज्ञाकारी व्यक्ति है अनुकूल वचन बोलने वाला तो आज्ञाकारी ही होगा ही तो यहाँ पर वसंगवदा हो गया, वसंग अनुकूल वचन बोलने वाला। यहाँ पर प्रिय कर्म पद रहते वदत्याम धातु से जो खच प्रत्यय हुआ है, खच प्रत्यय के खित होने से अरुज से जो मुमागम हो गया, अखित होने के कारण अंतदात हो जाता है, ऐसे वसंवदा बन जाएगा। समझ गया जी? अब समय हो गया है, कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। याद रखिएगा कि कहाँ तक पढ़ा दिया जी।